așa de bine, jos în rugăciune, în prezența Domnului, Domnului. Duhul Sfânt pătrunde, inima ți-a prinde, să te rogi lui Dumnezeu, Dumnezeu. Duhul Sfânt coboară și ne înfășoară toată slava lui Iisus, lui Iisus. Duhul ne aprinde, pe toți ne cuprinde, dragostea lui Dumnezeu, cercetează, ne înviorează, pe genunchi când ne rugăm, ne rugăm. Duhul mijlocește și ne întărește, să-i slujim lui Dumnezeu, Dumnezeu. Către tine, Tată, ruga-i înălțată, prin Duh Sfânt noi ne rugăm, ne rugăm. Glorie, mărire îți aducem ție, Sfinte Tată Dumnezeu, Dumnezeu. Glorie, mărire îți aducem ție.